Mheshimiwa Rais, nadhani utakuwa unatufuatilia, Watanzania wote, Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambaye tuko pamoja hapa, kwa masikitiko makubwa sana tumebaini kwamba uthaminishaji ambao umekuwa ukifanyika kwa muda mrefu haukuwa na tija kwa Watanzania. Inashangaza kuona mzigo uliothaminishwa kwa thamani ya dola milioni 14 baada ya kurudia na wataalamu ambao kiwango chao cha utaalamu kiko chini ya wale tunaoita government diamond valuers ambao ni kiwango cha juu. Thamani hiyo thaminishwa na wataalamu wanaowafuatia chini yao imekuja milioni 29.5, zaidi ya bilioni 40 shilingi, zaidi ya shilingi bilioni 40, na hii ni kwa mzigo mmoja tu wa kilo 14.3. Kwa hiyo ndugu wa Tanzania, mnaweza kuona namna gani tangu shughuli hii imekuwa ikifanyika kama utaratibu ni huu, na maana tumepoteza mapato mengi sana ya serikali, jambo ambalo alikubaliki kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa niaba ya Wizara ya Nishati na Madini, tunasema kwamba wale wote waliohusika na jambo hili, hatua za kisheria zitachukuliwa, kwa sababu hii ndio inaitwa undervaluation, kwamba unapewa dhamana uthaminishe mali ya taifa, yapigwe mahesabu kwa ukokotoa kutokana na thamani ile, Watanzania wapate haki yao ya mrabaha na kodi. Lakini kwa kufanya undervaluation ama thamani ya chini, unakosesha taifa mapato hayo ambayo ni stahili. Kwa hiyo, kwa sababu maagizo yameshatolewa kwenye vyombo, wale wote vyombo vitashughulika nao kuwachunguza mali zao kulingana na makosa waliyoyafanya, na watafikishwa kwenye vyombo vya sheria kwa mujibu wa taratibu. Hakuna ambaye ataachwa kwenye jambo hili. Sasa kuna makundi, ndio, kuna wenye mgodi, maana walikuwepo wakati mali hii inathamanishwa kule. Kuna watumishi wa umma, nataka uambie Watanzania wenye mgodi unafanya nini, na hao Watanzania wenzetu ambao wanaruhusu undervaluation kiasi hiki, inchi inakosa mapato ya kuhudumia maskini, unawafanya nini? Kwa upande wa mgodi, unapofanya udanganyifu na wakati umepewa leseni na umeaminika, hatua zinazoweza kuchukuliwa ni pamoja na leseni yako kufutwa, na udanganyifu uliofanyika, hiyo mali inataifishwa na serikali inaiuza kwa mnada kwa jinsi kavyoona inafaa, ile ambayo udanganyifu wake umethibitika. Kwa hiyo hapa kilichokuwa halali ni ile ambayo wamedeclare, lakini ile ambayo imeonekana ni undervaluation inastahili kutaifishwa na kupigwa mnada na hela hiyo kuingia serikalini. Mimi kamishna general wa TRA, labda niongezee hapo. Kwa mujibu wa sheria za forodha, ikithibitika kwamba huyu mtu mwenye madini ameshirikiana na watu wetu conspiracy, na wameenda declare kwa mujibu wa section 210 ya sheria ya usimamizi wa forodha Afrika Mashariki, kipengele G, huu mzigo unatakiwa utaifishwe. Mzigo wote, sio kipande cha mzigo. Mzigo wote unatakiwa utaifishwe. Sana. Barabara. Sasa simeshathibitika, Profesa Mrumu, kuna ushahidi zaidi ya huu, sina wao walikuwepo. Kwa hiyo mali hii ni ya Watanzania, sawa? Ichukuliwe. Sasa ndio sheria zinavyosema. Ndio, tekeleza sheria mara moja. Kamishna. Ndio mshauri. Sheria ndivyo zinavyosema, na sisi tumeapa kufanyaje? Kusimamia sheria. Simamia ni sheria. Tumemaliza? Tumeelewana. Na taarifa iwasilishwe kwenye mamlaka mara moja. Sawa. Ya utekelezaji wa yote ambayo yameelekezwa.